wysokim poziomem testosteronu, częściej tracą włosy. Nie musisz wybierać, włosy czy testosteron. Zmień swój szampon na DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów, a włosy stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 października, jest 14. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki, a w nim kolejna godzina przesłuchania Zbigniewa Ćwiąkalskiego przed Komisją do spraw wyłudzeń VAT-u. Premierzy Polski i Chin przy jednym stole i protesty taksówkarzy w Warszawie i pracowników w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Rybniku. W Sejmie przesłuchanie Zbigniewa Ćwiąkalskiego. Były szef resortu sprawiedliwości w rządzie PO-PSL zeznaje przed Komisją Śledczą do spraw VAT. Członkowie zespołu skomentowali przebieg przesłuchania w czasie krótkiej przerwy w obradach. Jakie były ich refleksje? To pytanie do Michała Fedusio, który obserwuje zeznania świadka. Te wnioski są oczywiście różne, a zależy to od przynależności posłów do konkretnego ugrupowania. Przykładowo reprezentanci PiS wskazywali, że resort zarządzany przez świadka wykazywał się biernością, jeśli chodzi o karanie za przestępstwa skarbowe. Mówił o tym Marcin Horała, przewodniczący komisji. Przede wszystkim to, co najgorsze, to w sposób absolutnie bierny i bez żadnej inicjatywy akceptował stan, w którym przestępczość ta VAT-owska wyłudzeniowa była w zupełnie nieadekwatny sposób karania. Czyli na przykład ktoś wyłudza 100 milionów, a ryzykuje grzywną 500 tysięcy, no to nawet 100% nieuchronność takiej kary w niczym nie zapobiegnie. Inną optykę miał reprezentant PO w speckomisji. Przypominał, że w przypadku podejrzeń przestępstwa skarbowego resort sprawiedliwości umożliwił łatwiejszy dostęp do historii rachunków bankowych przedsiębiorstw. Przypominał Zbigniew Konwiński. Jutro jest cisza wyborcza. Przewodniczący komisji startuje w wyborach samorządowych. Mówiliśmy o szeregu działań, które podejmował minister Ćwiąkalski w tym okresie, kiedy był ministrem. To były konkretne działania. A obecnie rozpoczęła się ostatnia tura pytań członków komisji do Zbigniewa Ćwiąkalskiego. No, o czym mówił Michał Fedusia, dziękuję. Premierzy Polski i Chin przy jednym stole, jak dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio, do rozmów ma dojść przy okazji szczytu Azja-Europa. Z kolei o Brexicie, migracji i bezpieczeństwie energetycznym mieli przed południem rozmawiać premier Mateusz Morawiecki i niemiecka kanclerz Angela Merkel. Politycy spotkali się w Brukseli przy okazji unijnego szczytu. Mateusz Morawiecki i Angela Merkel mieli rozmawiać w cztery oczy, bez udziału delegacji. Jak poinformowała Polskie Radio rzeczniczka premiera Joanna Kopcińska, szefowie rządów omówili aktualny stan negocjacji w sprawie Brexitu. Spotkanie premierów miało również dotyczyć przyszłości europejskiej polityki migracyjnej oraz polityki energetycznej Unii Europejskiej, czyli między innymi gazociągu Nord Stream 2. Równolegle trwają konsultacje rządowe między Polską a Niemcami. Przygotowywana jest bowiem wizyta Angeli Merkel w Warszawie na początku listopada. Dzisiaj premier w Brukseli spotka się również z szefami rządów państw grupy V4 oraz premierem Japonii Shinzo Abe. Z Brukseli Karol Surówka, Polskie Radio. W Warszawie protestują taksówkarze. Według planów organizatorów manifestacji ma w niej wziąć udział w sumie 1500 kierowców. Część jedzie z Bielan przez Śródmieście na Ursynów. Są też przed Ministerstwem Sprawiedliwości w Alejach Ujazdowskich. Wykańcza nas nieuczciwa konkurencja, mówi Dariusz Góralczyk z Komitetu Obrony Taksówkarzy. Taksówkarze pracują codziennie po 14 godzin, przez 6 albo i 7 dni w tygodniu. Ciężko zarabiamy na swój chleb i tak dłużej się po prostu już nie da. I dlatego prosimy ministra o szybkie działanie. Chcą zmiany przepisów tak, by kierowcy firm przewozowych byli traktowani tak samo jak kierowcy zrzeszeni w korporacjach taksówkarskich. Teraz prywatni przewoźnicy nie muszą na przykład mieć badań lekarskich ani specjalnej licencji. W serwisie Trójki teraz strajk w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym numer 3 w Rybniku. Udział biorą w nim przedstawiciele wszystkich grup zawodowych. Pracownicy po przyjściu do pracy podpisują listę, a następnie gromadzą się w sali konferencyjnej. Chcą wzrostu płac o 1200 zł brutto. Rybnicka lecznica działa teraz w systemie ostrego dyżuru. Realizowane są tylko zabiegi ratujące życie. Planowane przyjęcia pacjentów będą wstrzymane. O to, jak funkcjonuje szpital, odwiedzających placówkę pyta Łukasz Szwej. Słyszeli państwo o tym, że dzisiaj strajk jest? Słyszeliśmy, tak, słyszeliśmy. Robią cyrki, utrudniają pacjentom dostanie się do czegokolwiek, sami nie wiedzą, co mają robić, raz wołają, potem wypraszają, jest koszmar. Jak strajk, to tylko o co? O pieniążki, prawda? Myśmy byli tylko ustalić termin wizyty. Na dwa dni przerwane zabiegi po prostu. No a ci pacjenci, to widziałem, tam są, po zabiegach chodzą. Przyszliśmy tylko po wyniki i dostałem wyniki bez niczego. Czyli nie odczuli państwo tego? Nie odczuliśmy w ogóle. Właściwie żaden nie chce za pół pensji pracować, a pielęgniarki naprawdę. Mają odpowiedzialną funkcję. Jutro związki zawodowe będą rozmawiać z dyrekcją szpitala. W poniedziałek ma się też odbyć spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Zofia Kruszewska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki, witamy bardzo serdecznie. To pani Zazie tak cudownie zaśpiewała On Semaphore. Ta piosenka będzie na 18 Smooth Jazz Café, ale to za tydzień i jeden dzień. To zostańmy we Francji. Marie Louise, oh Joséphine, tous les châteaux, Versailles, Bordeaux, Champagne, les bleus créas, le rouge à lèvres, puis le sang à Bastille. Fais pas la tête, Marie-Antoinette, car libérée après le noir, le bleu créa l'espoir. Les bleus créa le vert, les mots comme de l'or. Georges Sand déborde Valmore. Les chansons, les poèmes, et bleu pleura Rimbaud, Verlaine, et celles qui ne marcheront plus sur Foch, aux Champs-Élysées, se sont perdues, Binoche, et bleu créa Sad et le vice sur Pigalle Avenue. Créa Bardot, Brigitte, La Haye, Marianne, et bleu créa la femme, la Jeanne, d'Arc, la Môme, Piaf, Coco Chanel, Simone Veil, Hardy, Curie, et bleu créa la vie, la mélancolie, Dadjani, Casta, l'amour, le style aussi, et pire. Gainsbourg, les lilies roses, paradis. Les bleus créent l'azur, la mer, juste entre rouge et vert. Les bleus créent le beau clin Matisse, toute nue en jean, ou plus marin, Lévis. Florence Artaud en solitaire, Sophie Marceau, les seins à l'air, sur l'Atlantique ou à Paris sur Seine, bateau ivre, je vous aime. Je vous aime. Et bleu créa le bleu, 50 nuances de bleu. Et bleu créa le bleu, 50 nuances de bleu. Pascalowi Spoz z żoną Julią Et Bleu. To jest początek jego nowej płyty O Bis Po. Więcej myślę, że w sobotę. No i zróbmy sobie taki tercecik. Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an. Il y a un siècle, il y a une éternité. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie

you how to learn to let go. Different people, they walk different roads. Some of them will hurt you, but some of them won't. Well, the bridge is burning and the wheel keeps turning quicker than it did before. Your heart screams yes, your head says no, and you're never really sure. Well, everybody's running, but you don't know why. Time is running short. Everybody's looking for a place to hide. There's no one left at all. And I say, ooh, oh, oh. Are there any survivors? Am I here alone? Yeah, I say, Pan pasażer pewnie nie podskoczy na liście, ale przypomnę o głosowaniu do jutra w samo południe. Jutro jeszcze zresztą spotkam się z Państwem w LP Trójce od 10 do 12 będę przypominał. Polskie Radio PL / Trójka. Głosujemy na 10 piosenek. A i w poniedziałek uruchamiamy głosowanie na Top Wszechczasów, ale też o tym potem. I jeszcze chciałem powiedzieć, że mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. No właśnie, pan pasażer zaczął tę piosenkę takim wzdechnięciem. Oh Life. No właśnie, to nam coś przypomina. Every waking hour, I'm choosing my confession. like a hurt, lost and blind. Ależ to było wydarzenie, 1991 rok, zespół R.E.M. Cała płyta, a I'm Out of Time, tak jak i ta piosenka, Losing My Religion. Nie wolno jej nadużywać, wiem, ale sam nie sięgałem po nią, myślę, kilka lat. Miła niespodzianka, nowa płyta Steve'a Perry'ego, Traces. Byłem pewien, że przepadnie tak jak wiele tego typu powrotów, a jednak fani grupy Journey nie zawiedli. To jest w tym tygodniu pierwsza dziesiątka amerykańskiego Billboardu. Promises that won't fade away, golden memories that will never erase all the plans and dreams. So how the same before, to the one. To jest jak na razie moja ulubiona piosenka w tym zestawie na 10 utworów. Most of All, ten utwór, tę piosenkę Steve Perry napisał z Randy Goodrumem. Nic dziwnego. Traces, mocno jesienna nowa płyta pana artysty. We're gonna get it back. Oh, boy.